สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบางนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เป็นชีวิตพระเยซูตอนที่374เรื่องคนโรคเรื้อนพระชนะพระเจ้าเรากลับมาอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่11จนถึงข้อที่19นะครับพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่11จนถึงข้อที่19โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระเยซูทรงชำระคนโรคเรื้อน10คนเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเรียบระหว่างแคว้นสมาเรียและกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อน10คนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามี10คนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติพี่น้องครับการเดินทางของพระเยซูเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วหัวข้อของวันนี้คือคนโรคเรื้อน10คนหายสะอาดทั้ง10คนครับแต่โรคทางใจทางจิตวิญญาณของเขาหายแค่คนเดียวมีชายที่เป็นโรคเรื้อนได้มาหาพระเยซู10คนถ้าเราอ่านในรายละเอียดเราจะรู้ว่าการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วนะครับว่าเป็นการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายรอบสุดท้ายของพระเยซูแล้วพระเยซูเสด็จเลียบระหว่างแคว้นสมาเรียกับกาลิลีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไม่เสด็จผ่านแคว้นสมาเรียพี่น้องครับตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าคนโรคเรื้อนเนี่ยถูกกันไว้นะครับอยู่ในหมู่บ้านพิเศษแห่งหนึ่งสเปเชียลพิเศษยังไงครับก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสมาเรียหรือชาวกาลิลีหรือแม้แต่เป็นคนโรคเรื้อนยูดานั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นมาอยู่ร่วมกันได้แท้ที่จริงแล้วถ้าคนธรรมดาคนที่สะอาดคนปกติชาวสมาเรียจะไม่อยู่ร่วมกันกับชาวยิวแต่ที่นี่เราเห็นว่าชาวสมาเรียนั้นได้อยู่ร่วมกันกับชาวยิวกับชาวกาลิลีซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากเพราะเหตุที่ว่าพวกเขานั้นเป็นคนโรคเรื้อนโรคเรื้อนนั้นเป็นโรคที่สังคมรังเกียจมากนะครับมากที่สุดในสมัยโบราณเพราะว่านิ้วเขาจะงอในที่สุดนิ้วเขาจะกุดจมูกเขาจะแหว่งไปเรื่อยๆเพราะโรคเรื้อนมันกินไปพี่น้องครับคนโรคเรื้อน10คนมาหาพระเยซูยืนอยู่แต่ไกลแสดงว่าเขาไม่อาจที่จะเข้ามาใกล้พระเยซูได้เพราะว่าเขาเป็นมลทินและส่งเสียงร้องนะครับส่งเสียงร้องดังว่าขอได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดการรักษาโรคของพระเยซูในครั้งนี้ก็คือให้พวกเขาเดินไปหาปุโรหิตครับไม่ต้องมาแตะตัวพระเยซูหรือพระเยซูก็ไม่ได้แตะต้องพระองค์พวกเขาเมื่อพวกเขากำลังเดินไปพวกเขาก็หายสะอาดแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าจาก10คนมีคนเดียวครับที่กลับมาหาพระเยซูกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียครับพี่น้องครับไม่มีเหตุผลใดๆที่พวกคนโรคเรื้อนจะไปหาปุโรหิตเว้นแต่โรคของเขาจะได้รับการรักษาให้หาย10คน ที่เดินกลับไปหาปุโรหิตนั้นพี่น้องครับเขารับการรักษาให้หายแน่นอนในเลวีนิติบทที่14ข้อที่2ได้กำหนดไว้ว่าต่อไปนี้เป็นกฎเรื่องคนที่เป็นโรคเรื้อนในวันชำระตัวของเขาให้พวกเขามาหาปุโรหิตมิฉะนั้นพวกเขาจะถูกขับไล่ออกไปอยู่นอกหมู่บ้านรวมทั้งนอกธรรมศาลาด้วยตามกฎในเลวีนิตินะครับพวกคนโรคเรื้อนพวกนี้ถูกขับออกมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ถูกขับออกมาห้ามอยู่ในชุมนุมชนห้ามเข้านมัสการพระเจ้าในธรรมศาลาไม่เพียงนั้นนะครับเสื้อผ้าของพวกเขาก็ถูกฉีกให้ขาดด้วยและห้ามมีสิ่งใดปกคลุมศีรษะถูกห้ามหวีผมนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าคนเนี้ยเป็นโรคเรื้อนเพราะอะไรครับเพราะว่าผมยาวหวีไม่ได้มันก็กระเซาะกระเซิงครับเสื้อผ้าถูกฉีกให้ขาดเวลาเดินไปไหนมาไหนต้องร้องครับว่ามนทินมนทินหมายความว่าคือเป็นคนที่สังคมรังเกียจอันนี้เป็นบทบัญญัติของพระเจ้าที่พระเจ้าจะต้องกันไม่ให้คนดีนะครับกับคนโรคเรื้อนอยู่ด้วยกันเพราะที่ว่าในสุดแล้วจะติดประชาชนจะได้หลีกเลี่ยงได้ความจริงแล้วในกฎยังมีกำหนดให้คนโรคเรื้อนนั้นป้องปากและร้องเสียงดังป้องปากครับก็ต้องเอามือขึ้นมาป้องแล้วบอกว่ามนทินมนทินเมื่อแถวเห็นคนอื่นเข้ามาใกล้พวกเขาต้องหนีครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้ลูกาบันทึกว่าพวกเขายืนอยู่แต่ไกลไม่ยอมหรือว่าไม่กล้าเข้ามาหาพระเยซูพี่น้องครับเมื่อพระเยซูสั่งให้พวกเขาไปกระทำพวกเขาไปกระทำครับไปหาปุโรหิตทั้งหลายก็หายสะอาดและนี่เป็นครั้งที่สองในพระธรรมลูกาที่พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนที่ลูกาได้บันทึกไว้และทั้งสองครั้งนะครับพระเยซูก็สั่งให้พวกเขาไปหาปุโรหิตเพื่อยืนยันว่าพวกเขาหายสะอาดแล้วปุโรหิตมีหน้าที่คล้ายๆหมอครับในการตรวจว่าพวกเขาหายสะอาดจริงหรือเปล่าพี่น้องลองวาดภาพนะครับเมื่อชายเหล่านั้นมองเห็นรอยแผลบนร่างกายของเขาหายไปครับเนื้อหนังมังสาต่างๆกลับคืนดีขึ้นมาถ้าเขาตื่นเต้นขนาดไหนครับพี่น้องเป็นไปได้ที่พวกเขาต้องรีบวิ่งไปหาปุโรหิตเพื่อได้กลับคืนไปสู่ครอบครัวของตนเองให้เร็วที่สุดด้วยความชื่นชมยินดีเป็นอย่างสูงขณะที่พวกเขาวิ่งไปพี่น้องครับลองคิดถึงภาพนะครับมีชายคนหนึ่งนั้นหยุดชะงักข้อ15บอกว่าพวกเขาเห็นว่าตนเองได้รับการรักษาให้หายโรคผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นชาวสมาเรียก็หันหลังกลับมาและสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังมาหาพระเยซูและกราบลงที่พระบาทพระเยซูแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์ลูกาบรรยายว่าเขาเป็นคนสมาเรียครับเราสันนิษฐานได้ว่าชายคนนี้ไม่เพียงแต่แสดงความกตัญญูแสดงความขอบพระคุณแสดงความซาบซึ้งใจเขาได้แสดงความเชื่อวางใจในพระเยซูด้วยเพราะเหตุที่นี้คือเขาสรรเสริญพระเจ้าและกราบนมัสการพระองค์พี่น้องครับแตกต่างจากชายอีก9คนใช่ไหมครับพวกเขาได้รับการรักษาเฉพาะทางร่างกายแต่ผู้ชายชาวซามาเรียซึ่งเป็นโรคเรื้อนคนนี้ได้รับการรักษาทางจิตวิญญาณแตกต่างกันครับพี่น้องครับสังเกตคำว่าชำระให้สะอาดภาษากรีกในข้อที่14และข้อที่19ใช้แตกต่างกันครับชาย9คนได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรื้อนแต่ชายที่หวนกลับมาจะรับการรักษาให้สะอาดให้หายทั้งร่างกายและจิตวิญญาณด้วยพี่น้องครับพระราชกิจของพระเยซูนั้นไม่ได้จำกัดวงอยู่ที่คนยิวเท่านั้นพระองค์ขยายไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกครับชาวซามาเรียซึ่งเป็นคนที่ชาวยิวคือกลุ่มที่ชาวยิวปฏิเสธพวกเขาก็ได้รับการรักษาในข้อ18นะครับลูกาได้กล่าวว่ามีเพียงชายคนนี้คนเดียวที่กลับมาขอบคุณพระเยซูลองคิดดูสิครับว่าพระเยซูจะทรงรู้สึกอย่างไรดูเหมือนว่าบรรดาคนโลกเลือนนั้นเป็นชาวยิวเป็นบุคคลที่รับพันธสัญญาเกี่ยวกับพระเมสสิยาและแม้แต่พระเยซูจะทรงรักษาพวกเขาให้หายจากโรคร้ายแรงพวกเขาก็ยังไม่กลับมาสรรเสริญพระเจ้าเหมือนอย่างชาวซามาเรียผู้นี้พี่น้องครับในวันนี้หากว่าให้ท่านเลือกพี่น้องจะเห็นนะครับว่าโรคเรื้อนทำให้คนบางคนรู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงแต่ขณะที่โรคเดียวกันคนบางคนอาจจะได้รับการรักษาได้แต่เปลือกได้แต่กระพี้แต่ไม่ได้แก่นข ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะได้เห็นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะผ่านความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนเพราะว่าพระองค์จะทรงรักษาเราพระองค์จะทรงเปลี่ยนให้เป็นกลายเป็นสิ่งดีอาเมน